Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Mart Salı. Yıl 2018, ay 3, gün 79, Kasım 133. 1439 Hicri Recep 2, 1434 Rumi Mart 7. Yarın Nevruz. Bu gece Güneş Koç burcuna girerek ilkbahar başlar. Dünya ırk ayrımıyla mücadele günü. Hamsi'nin sonu. Turizm haftası. Günün malumatı. Tahvil. Yarın Güneş Koç burcuna girecektir. Güneşin Koç burcuna girdiği ana tahvil denir. Eskiden bu andan önce bir Nevruz sofrası hazırlanırdı. Sofrada Farsça deyimle S harfiyle başlayan 7 şey vardır. Sebze, yeşillik, sümbül, sirke, somak, senced, ide, sarımsak ve semennü denilen helva. Bu sofraya sim, yani gümüş bir yüzük, gümüş çerçeveli bir ayna ve bir de Kur'an konur. Tahvilden bir süre önce bu sofranın çevresine oturulur, tahvil anında süt içilir ve herkes birbirini kutlardı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de destek veriyor her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Açılışta Johann Sebastian Bach'ın Ave Maria'sından bir yorum dinledik. Frank Berger trompette, Hans Dieter Weber de org çalıyordu, orgdaydı. Ve Ave Maria, bir ilahi Meryem'e söylenmiş bir ilahi, pek çok örneği olan bir şey. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısına bakarak anlayalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Özelleştirilmiş Meryem. Kâr getirmeyenin ne yeryüzünde ne de gökyüzünde var olma hakkı var. 2002 yılında Meksika'nın anası ve simgesi olan Guadalupe Meryem'i iki kez satıldı. Mart ayında çok uluslu şirket Viotran, Meryem imgesinin mülkiyet haklarını 5 yıllığına satın almak için 12,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Kardinal Norberto Rivera'nın onayıyla Guadalupe Bazilikası yönetici papazı tarafından imzalanan anlaşma, şirketin üreteceği tüm dinsel ürünleri kutsuyordu. Ama aynı yılın Temmuz ayında Çinli şirket Wu Yulin, Meryem markasını çok daha düşük bir paraya ve çok daha uzun bir süreliğine tescil ettirdi. Onun kime ait olduysa şu an için belli değil. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne bakalım. 1815'te bugün Elbe adasından kaçtıktan sonra Napolyon Paris'e 140 bin kişi güzenli bir orduyla girmiş ve aynı zamanda buna ilaveten bir de 200 bin kişilik gönüllüler ordusuyla ve tekrar Paris'te yönetmeye başlamış hapisten çıkıp nasıl kaçtı filan da o gün bugündür hala tartışılan bir konu. Sonra 100 günlük yönetimine başlamış oluyor. 100 gün sonra tekrar sürgüne gönderilecek ve orada o zaman hayatını bitirecektir sürgünde, hapiste. 1933'te bugünse Reichsführer SS Heinrich Himmler Dachau toplama kampının kurulmasını emretmiş. Yani 1933 yılı dünyanın karanlık, en karanlık olaylarından birinin başlangıcı oluyor bu bugün 1933'te. Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Münih'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında yer alıyor bu bölge. Terk edilmiş bir barut ve mühimmat fabrikası olarak açılıyor önce. Ardından Himmler'in emriyle beraber ilk önce bir gezip görüyor. Bu binaları da gözaltına alınan tutsaklar ve mahkumlar için kullanıp kullanılmayacağı için bir gezip görüyor. Ve buraya bir toplama kampı kurulmasını emrediyor. Toplama kampı olarak da Theodor Eich atanıyor. Kamp 22 Mart 1933'te yaklaşık 200 mahkumun hapishanelerden nakledilmesiyle açılıyor. Ardından da tarihte ilk düzenli toplama kampı olarak yer alıyor. Dachau toplama kampı. Siyasi tutuklar için de ilk kamp, ilk toplama kampı niteliği taşıyor. Ondan sonra birçok da başka ülkede de, özellikle de Polonya'da tabii çok sayıda kamp kuruyor. Yani en büyüklerini Polonya'da kuruyor. Evet, ilk daha o işte aralarında 23 Türk vatandaşında bulunduğu 45 bin kişiye mezar olmuş olduğu da yazıyor Wikipedia'nın internet sitesinde. Evet, Yahudilerin sonra 5 milyona kadar varacaktır kayıpların sayısı. Muazzam evet. Bir yıkım. Bunun üzerine ilgilenenler için çok sayıda ilginç, önemli belge, film ve kitap var. 2003'te de bugün Irak Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı istila etmeye başladı. Dün işgalin yıl dönümünü anmıştık. Bugün de istila başladı. Bağdat hava bombardıman saldırısına uğradı. Adı da şok ve dehşet harekatıydı. Herkesi dünyada, yalnız Iraklıları değil, bütün dünyayı da büyük ölçüde şoka ve dehşete sokacak bir olay. Irak'ın özgürlük operasyonu. Evet, adı oydu. 20 Mart 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde İngiltere, Avustralya ve Polonya'nın da katılımıyla Polonyalı komandolar katılmıştı, hatırlıyorum. Ellerindeki bıçaklarla nasıl diğer karşı tarafın askerlerini doğradıkları anlatılıyordu. Ya da aklımda kalan oydu. Bu Polonya'nın katılımıyla oluşturulmuş şoklu koalisyon, çok uluslu koalisyon kuvvetlerinin askeri harekatı başlıyor. Irak'ta sözü edilen kitle imha silahları hiç bulunamıyor. Irak işgaline de, Irak adlı ülkenin işgaline de etnik ve mezhepsel bir bölünmeyeniyle körüklendiği bir hale getirilmesine neden oluyor. İşgal neticesinde ortaya çıkan kaos nedeniyle yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor. Milyonlarca kişi evini, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Evet, o rakamları zaten bolca vermeye çalıştık. Dün ve cuma günü başlayarak bir savaş muhasebesi kendi karınca kararınca elimizden geldiğince özet bir şekilde vermeye çalıştık. Dehşet verici rakamlar var ve devam ediyor. Yani şeyleri, altyapı yetersizliğini ve özellikle uranyum seyreltilmiş diye hafifletilmiş bir adla söylenen uranyumun dan yapılmış mermilerin muazzam radyasyonu, ayrıca zamanda şeyden de daha önceden başlayan operasyonlarda da zaten daha ilk birinci Bağdat'ın ilk Kuveyt işgalinden uygulanan korkunç ambargoda 500 binden fazla çocuğun da hayatını kaybettiğini Birleşmiş Milletler bizzat söylediğini belirtmiştik ve bunun da hatta o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Madeleine Albright değerdi buna diye de televizyonda söyledi. Evet. İyi niyetle bir alınmış karar olduğunda Tony Blair söyledi. Evet. 500 bin çocuk açlıktan öldü. Evet. Hastalıktan, sefaletten öldü. Sadece daha bu işgal başlamadan. Başladıktan sonra yüz binlerce kişi evinden, yerinden, yurdundan oldu. Ve ülke soyuldu. Tepeden tırnağa soyuldu. Bağdat Müzesi de dahil olmak üzere. Yağmalandı. Ve birçok eser de yurt dışına kaçırıldı. Evet. Nerede olduğu da bilinmiyor. Irak Ulusal Müzesi o 2015'te 12 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı ama 15 bin eserden 4300'ünün geri kazandırıldığını açıklamış. Yani yarısından çok daha fazlası yok. Özel müzelerde zenginlerin kendi kreasyonlarını, vitrinlerini süslüyor. 15, üçte birinden daha az getirilmiş geri. Evet, arkeolog dostumuz Gülpul Han'la çok ayrıntılı olarak yapmıştık. Belki bulur, onları çıkarır, tekrar konuşuruz. Yıl dönümü geliyor. Irak Savaşı 15. yılında sonra. Ve hatta sen bulup çıkartmışsın, arşivlerimizden çok önemli bir yazı da yayınlamıştık 15 Mayıs 2003 tarihinde. Irak'ın hazinelerinin planlı olarak yağmalanmasında yazı işleri diye Anne Talbot'un yazısı WSWS.org sitesinde yayınlanmıştı. Ve yani Bağdat'taki bu korkunç 4000-5000 yıllık şeylerden bahsediyoruz. Yani Babil, Asur Babil ve diğer bütün Mezopotamya medeniyetlerinin şeyi, Irak Ulusal Müzesi'ndeki bu medeniyetin izleri müzedeki büyük yağmanın boyutları ortaya çıkınca bunun bir tesadüf olmadığı da açıkça görüldü diye yazıyordu bu konunun uzmanlarından Anne Talbot. Aslında bu durum Irak'taki müzelerde bulunan tarih ve sanat hazinelerinin talan edilmesi için uzun zamandır planlanan bir projenin sonucu. Yani Bağdat'ın işgali, daha doğrusu Irak'ın istilası ve işgali aslında uzun zamandır planlanan bir projenin sonucu olduğu ortaya çıktı. Dünyanın bütün büyük arkeologları toplandı. Hatta İstanbul'da da bir toplantı yaptılardı. Gayet net hatırlıyorum. Ve Irak Ulusal Müzesi gecekondulardan gelen fakirler, yoksullar tarafından yağmalansaydı, ki bu hiçbir zaman tarihte olmamıştır böyle bir şey. Hep yağmalanan uydu. En önemli eserlerden bir tanesi olan 4400 yıllık Sümer Kralı Entemena'nın başsız heykeli nerede bulunmuş? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii canım, hepsi götürüldü. Yani şunu diyor işte Ulusal Bağdat Müzesi'nin müdürü Donny George, diyor ki yağmacıların ne istediklerini bilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Siyah dikili taşın alçı taşından kopyasının yanından geçip gittiler. Demek ki bu konuda uzman olan kişilerdi. Kopyaların tekine dokunmadılar diyor. Her şeyi biliyorlar. Yani uzman arkeologlarla çalışan, zenginler hesabına çalışan yağmacılar. Simsar yağmacılar. Müze, evet, taşeron. Müze görevlileri dış dünyayla irtibat kurmayı başarınca yağmanın bu şekilde olmadığı da anlaşılıyor. Yani Bağdat'taki bütün kültürel yapıların güvenliğini sağladık dedi. Bir tek Bağdat Müzesi'ni güvenlik altına almadı Amerika. Askerler müzede yoktular ve reddetti bunu Amerikan yönetimi. Büyük bir sorumluluğu var. Yani Akadlara ait bir heykel kaidesiyle Asurlulardan kalma bir heykel de bulunuyor çalınanlar. Donny George demiş ki Britanya Müzesi'nde British Museum yetkilisi Dr. John Curtis'e çalınan eserler arasında kutsal Varka vazosunun Ur şehrinde bulunan 5000 yıllık altın bir kabın, 5000 yıldan bahsediyoruz. Akadlara ait bir heykel kaidesiyle Asurlulardan kalma bir heykelinde bulunduğunu söylüyor. Yani Mona Lisa'yı çalmak gibi demiş ama bence daha da vahim bir durumdan bahsediyoruz. Tarihin büyük hırsızlığı ve yağması olarak da nitelendirilen analizler var internet üzerinden, biraz karıştırdığınızda. Evet, yani yazı şöyle, Zeynep Alpar'ın çevirisiyle yayınladığımız çok ayrıntılı bir yazıydı bu. 19 Nisan 2003 tarihinde Açık Radyo'nun internet şeyinde, internet web sitesinde yer almış bir yazıydı. Can sağ ol, iyi ki çıkardın bunu, tamamen unutmuştum ben. Yani kaybın gerçek boyutları ancak ulusal kütüphanedeki yağma dökümü yapılınca ortaya çıkacak. Bu hesap henüz tamamlanmadı diyordu 15 yıl önce. Şimdiden ama açıkça belli olan bir şey var. Çok büyük bir suç işlendi ve kurban sadece Irak halkı değil, bütün dünya diyor. Çünkü saldırının hedefi insanlığın tarihi. Dünyayı tarihin geçmişten getireceği her şeyden mahrum edecek yeni bir tür barbarlıkla karşı karşıya getiren Bush yönetiminin, o zaman George W. Bush yönetimdeydi. Onun gittiği yolda Bağdat'ın yağmalanması çok önemli bir dönemeç diye belirtmiş Zeynep Alpar'ın çevirdiği bu yazıda Ann Talbot. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bölgeye gelen 2014 yazında Musul'u ele geçiren ve hilafet ilan eden IŞİD, 2017 yılında Irak ordusunun düzenlediği operasyonla Musul şehrinden atılmıştı. Ama binlerce yıllık arkeolojik alanları da arkasında harap edilmiş bir şekilde bırakmıştı. Musul Müzesi'ndeki eserler parçalanmış ve Nemrut kentindeki tarihi bölgelerdeki gelen fotoğraflara göre neredeyse her şey havaya uçurulmuş durumdaydı. Londra'da bulunan British Museum'da eğitilen bir grup arkeolog, IŞİD'den kurtarılan antik kentleri ayak bastıklarında korkutucu bir manzara ile karşılaşmışlar BBC Türkçe'nin haberine göre. Tarihi alanlar park yerlerine çevrilmiş, heykeller yıkılmış, tarihi el yazmaları ise ortadan kaybolmuştu. Sonradan internet üzerinden de bunların satıldığına dair de çeşitli kesinlikle haberler çıkmıştı. Hiçbir şüphem yok zenginlere satıldığı konusunda bunun. Yani bir şey söyleyemem ama kişisel kanımı söyleyeyim. Evet. Daha önceki deneylerimden çıkardığım, işte biraz önce de Ann Talbot'ın yazısı ve biraz önce de sözünü ettiğim Gülpulhan'la yaptığımız ayrıntılı diyalogları hatırladım şimdi. Daima böyle oluyor. Şimdi yeni bir yağmadan da bahsediyoruz. Bu arada tarihi kültürel eserlerin, bir de Afrin'in Afrin'e saldırılar gelişirken de tarihi şeylerin üzerinden de geçtiği ve büyük yıkım olduğu da geçenlerde okuduğumuz, evet, haberler arasındaydı. Hı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ve ÖSO'yla birlikte öyle bir tahribat haberleri de yer alıyordu, hatırlanacağı üzere. Bunu kaç hafta önce söyledik değil mi? 3000 yıllık tapınaktan bahsediliyordu zarar gören. 3000 yıllık tapınak Türkiye'nin bombardımanında ağır zarar gördü diye yazmış Ajans France Presse'in muhabiri. Ayn neydi adı? Unuttum şimdi. Ayn Dara tapınağı. Ayn Dara tapınağı evet. Türk jetleri tarafından bombalandığı söylenmiş. Evet. Ajans Presse'in haberi. Konu şimdi tekrar yağmaya geldi. Bu yağma meselesini bugün önemli üzerinde duracağız ama ondan önce şeyi de söyleyeyim. Günün belki de en önemli haberi maalesef gene iklimle ilgili The Guardian gazetesinden Fiona Harvey yeni bir haber olarak çıkartmış. İklim değişikliği çok yakında hem ülkelerin içinde hem de sınır ötesinde muazzam bir kitlesel göçe yol açacağı hesaplanıyormuş. Yani hotspot denen yerler yaratılacak, böyle sıcak bölgeler, hassas bölgeler yaratacak ve milyonların zaten slum denilen, yani böyle gecekondu bile demiyorum, çok sefil yerlerde, tıkış tıkış doluştuğu yerlerde 10 milyonlarca insan oturuyor. Bunlar şimdi büyük bir şeye uğrayacakmış. Yani yeni bir hücuma uğrayacakmış. Bunu söyleyen de kim? Dünya Bankası. Dünya Bankası mı? Evet. Dünya Bankası'nın açıklaması ve ne kadar biliyor musun? Gelişme yolunda denilen yoksul ülkelerdeki sadece 3 bölgesinden kendi ülkelerinin, yerli ülkelerinin içinde şu andan başlayarak 2050'ye kadar, yani şimdi 22 yıl evet. Var değil mi? 32 mi yoksa? Bir daha söyleyeyim. 2050'ye. 2050'ye mi? Evet. Hesaplayalım hemen. 2050 eksi 2018 32 yıl varmış efendim. Evet, 32 yıl içinde 140 milyon insan göç edecekmiş. 140 milyon. Türkiye'nin nüfusunun, mevcut nüfusunun neredeyse iki katını. Yarın sorarız diyecekler. Nereye doğru? Nereye doğru göç edecekler? Hiç bilmiyorum. Onlar göçerler, gerisine karışmazlar demişler. Evet, karışmazlar. Dünya Bankası 3 bölgeyi incelemiş ve zaten gelişme yolundaki dünya nüfusunun ülkelerinin 3'te %55'ini oluşturuyormuş kendi aralarında. Bir tanesi tabii ki Sahra Altı Afrika. 86 milyon insanın oradan bu 30 yıl içinde, önümüzdeki 10 yıllar içinde yerini terk edeceği hesaplanıyor. 86 milyon Türkiye nüfusundan fazlası göç edecek. Güney Asya var tabii, yani Hindistan yoksul kitleler. O da yaklaşık 40 milyon, Türkiye'nin yarısı göç edecekmiş yani. Bir de Latin Amerika'da çok dün daha okuduk, Karayipler adalarında mesela din adamlarının felaket haldeyiz, bunu önlemek lazım diyordu. İnsanlar buradan başka bölgelere doğru göç edecekler. Evet. Yani gıda ve yiyecek bulabildikleri, güvenli bir şekilde yaşayabileceklerini düşündükleri yerlere doğru göç edecekler. Evet, bulabilirlerse 17 milyon da oradan geçecekmiş. O da 5'te 1 kadar işte Türkiye'nin nüfusunun, mevcut nüfusunun, böyle şeyler ve muazzam bir yıkım ve düzensizlik, kargaşa getireceği tahmin ediliyor tabii. Dünya Bankası'nın bu net ortaya koyduğu şeyleri, bildiğiniz yeni kavimler göçü değil mi? Evet. Ve bunlar tabii çok, bana sorarsan, konservatif rakamlar. Yani çok daha iyimser olarak, daha kötüsü olmasından korkularak, ama az verilen rakamlar bence. Dünya Bankası zaten en ciddi etkilerini önlemek için hala biraz zaman var demiş. Fakat bir gerçeklik olacağı ve kriz olmadan şu anda çok ciddi, radikal, cesurca karar alabilirsek demiş John Room diye birisi. Yani iklim değişikliği, Dünya Bankası'nın iklim değişikliği grubunun kıdemli direktörü konuşmuş. Kristalina Georgieva da Dünya Bankası'nın baş yöneticisi bir hanım. Raporun girişinde şöyle söylüyor. Yani çok araştırmacılar arasında iklim değişikliğini, yavaş yavaş gelen iklim değişikliğinin etkilerine karşı ulusal sınırlar ötesinde muazzam bir kayma olacak. Kuraklık, ürünler, hasat alamama ve yükselen deniz seviyeleri yüzünden demiş. Zaten başka ne olacaktı evet. Zaten? Geçtiğimiz senede Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün hazırladığı rapora göre dünya genelinde 710 milyon kişi başka ülkelere göç etmek istiyormuş. Ve 23 milyon kişi ise bunun için hazırlık yaptığını dile getirmiş. Verilen cevaplara göre 710 milyon kişinin imkanı olsa başka bir ülkeye kalıcı olarak göç etmek istediği ortaya çıkmış. Peki bunları önlemek için... En çok Amerika'ya gitmek istiyorlarmış. Koç yiğitler neydi? Otomobil yapımı filan ya da akıllı kömür filan para eder mi buna? Onların keyfi yerinde hesabına 1 milyon lira ve üzeri parası olan Moody sayısı Ocak sonu itibariyle 2017 sonuna göre 755 kişi artarak 139.735 kişiye yükselmiş. 139.735 kişinin hesabında 1 milyondan fazla para varmış. Gözümüz yok tabii ama. Evet. Varmış yani. Fakat evet bunu şimdi bugün zaten iklim içinden de başlayarak tekrar konuşmaya devam edeceğiz. İnsanlık yeterince tedbir alıyor mu bilinmez ama bir yandan da çapulcular, yağmacılar ortalıkta geziyor. Yani Afrin meselesi çok ciddi bir boyutta. Yeni Ajans France Presse, Uluslararası Haber Ajansı Ajans France Presse fotoğraflar eşliğinde geçtiği haberde Afrin'de özellikle ÖSO unsurlarının dükkanlara ve evlere zorla girerek yağmaladıklarını bildirmiş durumda. Ne kadar vahim olduğunu bilmiyorum. Cumhuriyet Gazetesi fotoğraflarla beraber bir kısmını vermiş bunun. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalarda da Afrin'deki gelişmelerden bir derin kaygı duyulduğu da belirtiliyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri söyledi bunu, bizi kaygılandırıyor dedi Heather Nauert. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü son 48 saattir gelen haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını açıklıyor. Yağma haberleri bizi kaygılandırıyor dedi. Endişelerimizi Türk yetkililere defalarca ilettik diyorlar. Ve ÖSO denen gruplar suçlanıyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği dış politikanın direktörü Mogherini de Türkiye'den çatışmaların hafifleyeceği yönünde güvence vermesini istemiş. Amerikan Dışişleri tüm aktörleri şiddet nedeniyle yerlerinden olanlara acilen insani yardım ulaşmasını sağlamaya davet ediyoruz diyor. Kalın'dan da Afrin açıklaması geldi aslında. Evet. O da önemli. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunda da Amerika başta olmak üzere uluslararası koalisyonla çalışıyor. Koordineli olmak Rusya ile diğer müttefiklere sırtınızı döndüğünüz anlamına gelmez demiş ama bazı gruplar emirlere aykırı davranarak bu tür eylemlere girişmiş olabilir diyor. Bu çok önemli. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Çünkü yani videosu var, fotoğrafı evet. Var ve alenen ortada. Görüntüleri karşılaştırdığınızda gayet açık görünüyor demiş zaten. Demiş kendisi. Değil mi? Kendisi tamam. De demiş. Ama sicilimizin de ne kadar temiz olduğu gayet açık görünüyor demiş. Yağma iddialarını ciddiye alıyoruz, inceleme başlattık demiş. ÖSO'dan da Afrin'e yağma suçu işleyenlere yaptırım uygulanacağını söylemiş. Ama çok inandırıcı gelmedi bana, sana nasıl gelir bilmiyorum. Çünkü Afrin'de yağmaya karışan iki mensubuyla ilişiğini kestiğini söylemiş. Evet. İki kişiymiş sadece. Ama bu basına yansımış kısmıyla beraber. Basına evet. Yansımış kısmıyla beraber olarak iki kişi olduğu söyleniyor. Yani ÖSO bileşenlerinden üçüncü kol ordudan yapılan açıklamada Anadolu Ajansı'nın Adem Kako muhabirin Kako. De imzası da var. İki mensubumuzun ÖSO ile ilişkisi kesildi demiş. Onları ne yapıyorlar? ÖSO ile ilişkisi kesilenler de ayrı bir bölük oluşturuluyordur. Orada savaşıyorlar. Herhalde. İlişkiyi kesikler. Peki yağma böyle. İnsanlık Tuba'yı. Suçu ama. Yağma insanlık suçu evet. Yani cezalandırmayacak. İlişkimiz gitsen küsür mü diyorlar sana? Nereye götürecek bu insanlar? Bilmiyorum. Mesela oradaki ele geçirilen YPG militanları nereye götürülüyor? Hangi cezaevlerine konuluyor? Etkisiz hale getirilenler ne oluyor? Tutuklananlar var, esir olarak alınanlar. Onlar Türkiye'ye getirilmiyor mu? Bilmiyorum. Sonuçta nereye? Esad rejimine mi vereceksiniz? YPG'ye mi vereceksiniz? Özgür Suriye ordusunun elinde bir cezaevi yok. Kime vereceksiniz bu insanları? Hiç nereye gelecekler? Türkiye'ye gelecekler ve Türkiye'deki cezaevlerinde zaten çok büyük boşluklar var. Oraya gelecekler ve orada insanları boş kalan yerleri dolduracaklar. Yağmacılara ayrı bir yer açılır mı bilmiyorum. Ayrı Tugay işte, yağmacılar Tugay'ı. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de yaşam diye çok ayrıntılı bir röportaj yapmış BBC Türkçe'de. Biraz da ona bakıyoruz. Sokaklarda muazzam enkazlardan bahsediyor. Fotoğraflarını da çekmişler. Kendi evimizde evsiz haline geldik diyenlerle yapılmış mülakatlar var. Ve tuzaklanmış olduğu söyleniyor bazı sokakların ve binaların. Oradan da patlayanlar ve bombaların ardından da ölen insanlardan bahsediliyor. Evet, ilk günkü şeylerden de ÖSO'nun bayrak diktiği, Türk bayrağı diktiği, yani Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye bayrağını diktiği Türk Silahlı Kuvvetleri'yle beraber ve mermi sesinden havalara otomatik silah sesinden geçilmediği bir ses kaydı da vardı elimizde. Kısaca ona da bir kulak verelim şimdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde bizi Türk milletine ve Türk şehitlerimize armağan edin. Hadi. Evet, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bu sesleri de T24 ve başka sitelerden derlemeye çalıştık size. Birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. American Idiot adlı şarkıyla Amerikan Budolası Green Day'den dinlediğimiz bir savaş karşıtı barış şarkısı. Bir Amerikalı budala olmak istemiyorum. Tekliği medya tarafından kontrol edilen, televizyon tarafından ve enformasyon çağı histerisi tarafından kontrol edilmiş bir ulusun ve budala Amerika'ya da çağrıda bulunan yeni çeşit gerilimlere davet çıkaran bir ulusun, bütünüyle yabancılaştırılmış bir ulusun parçası olmak istemiyorum diyor. Billy Joe Armstrong ve Frank Wright'ın bestesi Michael Pritchard da var. Green Day'den dinledik. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de savaş şarkıları, savaş ve barış şarkıları çalmaya devam ediyoruz. Demin sözünü ettiğimiz şeyden bir ufak paragraf daha okuyayım. Irak hazinelerinin planlı olarak yağmalanmasında yazı işleri diye bir ilginç şey. Tamamen müze yetkililerinin ve yetkililerin de işin içinde olduğu bir şey. yani müze dikkatle planlanmış bir tecavüzün kurbanıydı diyor. Tarihin en değerli eserlerini barındıran Bağdat Müzesi'nden bahsediyoruz. Kolaylıkla, tamamen öngörülebilecek ve kolaylıkla durdurulabilecek bir şeyi hiç kılını bile kıpırdatmıyor Amerikan askerleri ve komutanları. İlk girenler onlar oluyor hatta. Evet. Müze dikkatle planlanmış bir tecavüzün kurbanıydı. En önemli eserleri çalan hırsızlar görevlilerin sergiden bile kaldıramadığı en ağır objeleri kaldırabilecek donanımla, iş makineleriyle gelmişler. Hemen yanı başında çalışmalar oluyordu. Ve en yakın, en değerli eserlerin bulunduğu kasaların anahtarlarıyla geldiler ya, diyor. Nazilerin Avrupa'daki müzeleri sistematik olarak soymasından beri böyle bir suç işlenmemişti diyor. Ve o kadar acayip ki Tony Blair'in İşçi Partisi, İngiltere, Britanya Başbakanı, İşçi Partisi hükümeti Britanya Müzesi'nde, British Museum'da meşhur alelacele bir basın toplantısı ayarlıyor. Yağmalarla ilgili Kültür Bakanı Tessa Jowell da korunması için devlet desteği verilmesini vaat ediyoruz diyor Irak'a. Bu konuşma sırasında bile Irak Ulusal Kütüphanesi yağmalanmaktaydı diyor yazıda. Yüzlerce yıllık el yazması Kur'anlar, İslam hat örnekleri, hat sanatı örnekleri, Osmanlı İmparatorluğu'na ait yeri doldurulamayacak tarihi belgelerin bulunduğu binanın kundaklanmasıyla sayısız yazılı belge de yok oluyor. Yani sadece binlerce yıllık Babil, Mezopotamya tarihi değil, aynı zamanda Osmanlı, yani bütün İslam tarihi de yok ediliyor. Alevleri görmüş olan o zamanki muhabir Robert Fisk, hiç olmazsa koleksiyonun bir kısmını kurtarmak için Amerikan askerlerine koşuyor ama yardım etmeyi reddetmişler. Independent'ta o zaman yazılı, basılı çıkıyordu Independent. Şöyle yazmış: haritada yer gösterdim. İngilizce ve Arapça olarak kütüphanenin tam adını verdim. Dumanın yaklaşık 5 kilometre uzaktan görülebildiğini ve oraya taşıtlarla 5 dakikada gidebileceklerini söyledim. Yarım saat geçmişti. Ortada tek bir Amerikalı bile yoktu ve gökyüzüne yükselen alevlerin boyu 200 feet, yani 70 metreyi bulmuştu diyor. Böyle, evet, bir durum işte. İşte benim okuduğum makalede de hemen yanı başındaki çatışmaların devam ettiği sırada da bu tip eylemler gerçekleştiğinden de bahsediliyordu. Bölge de çatışma altındaymış. Bağdat'ta, evet, o kadar yoğun çatışmaların olduğu zamanlarda. Bir diğer taraftan Suriye'de çatışmalar da devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre, daha doğrusu son açıklamasına göre, Rusya'nın yaptığı son saldırıda, Doğu Guta'nın Arbin adlı bölgesine yaptığı son saldırıda bir okul hedef alınmış. Okulun altındaki sığınak hedef alınmış daha doğrusu. Daha doğrusu o sığınaktaki insanlar ölmüş. 15 çocuk ve 2 kadın hayatını kaybetmiş. En az 30 kişi diyor bendeki haberde de, Doğu Guta'da. Ben Yeni Zelanda Herald, New Zealand Herald kaç adlı şeyinde okudum. 15 çocuk, 2 kadın hayatını kaybetmiş. Burada bu sadece Arbin'de. Ama evet, Guta'nın diğer bölgelerinde de saldırılar var. Aynı zamanda Guta'da da var. Evet, işte orada. Duma'da var, pardon. Democracy Now'da 30 diyor. En az 30 kişi ve gene binlerce sivilin de kaçmaya çalıştığından bahsediliyor. Son iki günkü saldırılarda Duma'da 13, Ayn Terma'da 7, Haresta'da 4, Arbin'de de bir sivil yaşamını kaybetti diye de Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber var. Evet, bütün dünyadan da aslında devam ediyor. Afgan, elit bir Afgan askerleri birimi 8 sivili öldürmüşler tarlalarını sularken. Elinde şeyle sulama. Afganistan'da. Afganistan'da oluyor bu da. Keşmir'de de aynı aileden 5 mensubu ailenin sınır ötesi topçu ateşiyle yok edilmişler. Texas'ta da bu 4. patlama oluyor. Austin'de 2 kişi yaralanmış. Yemen'de de difteri salgını var. Dünya Sağlık Örgütü Yemen'deki difteri vakasının artış gösterdiğini, 1300 kişinin difteri hastalığına yakalandığını açıklamış. Evet. Kuş balazı deniyor. Yani Suudi Arabistan'da reformcu prensten falan bahsediliyor ama katiyen aldanmamak lazım. Tepeden tırnağa Amerika'dan ve Britanya'dan aldıkları silahlarla, ölüm makinalarıyla Yemen'in üstünde ölüm kusmaya devam ediyorlar. Öyle reformist prens filan şeyleri duyulmuyor. Siyah çarşaf zorunluluğu kalkıyormuş ama. Evet, işte onlara aldanmamak gerektiğini Benjamin, Medya Benjamin de yazıyor. Biz de artık yeterince tecrübe kazandık. 23 senedir yayın yapıyoruz burada. İyi kötü işte. Pek aldatmıyor bizi doğrusu artık. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte söylediğini, yani ben şeyi de önemsedim. İlk defa oluyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yağma iddialarını ciddiye alıyoruz, inceleme başlattık demesini, çok önemli bir gelişme. Çok önemli bir gelişme, çünkü şu açıdan da önemli: içeriye gazeteci girebildiği zaman, tarafsız gözlemciler girebildiği zaman, üçüncü bir göz olduğu zaman çatışmalardan bağımsız bir şekilde orada bulunan, bunlar belgelenebiliyor. Suriye'nin birçok yerinde bunlar belgelenemedi ve hala da belgelenemiyor, Guta'da olduğu gibi. Ama Afrin'de gazeteciler vardı ve gazetecilerin bunları göstermesiyle beraber dünya kamuoyu neler olup bittiğinden haberdar oldu. Evet, yani Uluslararası Kızılhaç Komitesi Türk Kızılayı'nın mesela Afrin operasyonu sonrası Suriyeli Kürtler nezdinde itibarının sıfıra yakın olduğunu söylemiş. Yani şey yapmıyor diyor, yardım etmiyor diyor çünkü. Taraflı davrandığını söylüyor. Reuters'da kent merkezinin ele geçirilmesi sonrası, uluslararası ajanstan bahsediyoruz, zafer kutlaması yapan ÖSO, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının havaya ateş açtığını, devrilen demirci kava heykelinin üzerine çıktığını bildiriyor. Pek çok dükkan kapalı ve pek çok insan Afrin dışındaki köylere gitmek için evlerini terk etmiş. Yani birisi Reuters'a ifade vermiş. Dediğim gibi önemli bu Reuters'ın falan orada olması. Özgür Suriye Ordusu Afrin'e girdiğinde bizim güvende olmamız gerekiyordu ama tam aksi oldu demiş ve arabalarımızı, evlerimizi, dükkanlarımızı yağmaladı diyor. Yani açık bir barbarlık var. Kendi evlerimizde bile evsizler gibi yaşar olduk. Ne yiyecek, ne içecek var, ne de güvenlik var diyor. Bunlar da şeyden, BBC Türkçe'den gelen, evet, şeyler. Bir diğer taraftan da buldum sorumun cevabını. Bu insanlar nereye götürülüyor? Esir olarak alınan insanlar nereye götürülüyor dediğim zaman cezaevlerine bir şekilde işaret etmiştim. Ve orada neler yapıldığına dair de bir haber var. 180 iş konuda faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı bünyesindeki iş yurt kurumlarında bugün 50 binden fazla mahkum çalıştırılıyormuş. İşçi mahkumları günlük 14 liralık ücret ödenirken sigorta primleri de yatırılıyormuş ve geçtiğimiz sene 1 milyon 200 bin seçim torbası üretmiş mahkumlar. Mahkumların ürettiği seçim torbalarıyla beraber seçimlerde oy kullanacaksınız. Evet, çok güzel. Yerinde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Türkiye dünyada ikinci şey cezaevlerinde köle emeği kullanan, yani ücretli köle, hadi ücretli diyelim, ülke olma yolunda. Bu da son derece kaygı verici bir şey. Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki gerçekleştirdiği bu Zeytin Dalı operasyonu harekatı kapsamında şeyi söylemiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihi eserler ve dini kültürel yapıların dokunulmaz olduğunu belirtmesine rağmen Demirci Kava'yı bir heykelden ibaret sanan çapulcu çeteler bilmelidir ki Demirci Kava'nın yaktığı Nevroz ateşi yüzlerce yıldır Orta Doğu'nun dört bir yanında yanıyor. Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesini aydınlatıyor ifadesine yer vermiş. Pentagon bir de çok önemli bir başka açıklama yapmış. Bu da üzerinde önemli durulması gerekir herhalde. Afrin'de sivillerin insani yardıma ve temiz suya ulaşımı engelleniyor. Bu, evet, haberlerden kaygılıyız demiş. Yani insani durum daha da kötüleşecek demiş. Türkiye Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin şehir merkezinin tamamında kontrolü sağlamasının ardından gelen peş peşe endişeliyiz açıklamaları var. Ayrıca Afrin'in merkezinde bir patlama haberi var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi en az 3 milis öldü diyor. Anadolu Ajansı patlamada 4'ü ÖSO mensubu 11 kişinin öldürdüğünü bildirmiş. Bu da Biyanet'ten aldığımız bir haber. Sivillere ait dükkan, ev ve araçlara yönelik yağma ve hırsızlık vakaları devam ediyor. Yağmacılarla buna karşı çıkan milis grupları arasında çatışmalar çıktığı da belirtilmiş. Ha, yani milislerin öldürülmesinin sebebi de... Yok, o bombalı saldırılarda şey, binalara kurulmuş olan bombalı tuzaklardan bahsediliyor. Burada şeyde, Biyanet'in haberinde şey diyor, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yağmacılarla milisler arasındaki çatışmalarda oldu diyor. Evet, tuzaklanmış olan, tuzaklı yerlerde öldürülen insanlardan da bahsediliyor. Evet, 11'i diye bahsediyor. 7'si sivil, 11 kişi de ölmüş tuzaklamada, evet. Guardian'da da bir haber çıkmış. Suriye'nin yeni sürgünleri diye 250 bin sivilin Afrin'den ayrılmak zorunda kalması, önemli bir insani felaketten bahsediyoruz. Suriye'nin yeni sürgünleri diyor. Afrin operasyonu eleştirilmiş ve Kürtlerin büyük bir kısmı rejimin elinde tuttuğu Halep'ten kaçarak gri bölge olan Afrin'e sığınmıştı. Son şehir kuşatıldı. Şii militanların kontrol noktalarında kimin şehirden çıkabileceğine karar verdi Suriye diyor. Biz fırtınayı uzaktan izliyorduk diyenler var. Böyle bir durum. Bir diğer taraftan da Suriye'de Esad hükümetine bağlı güçler tarafından kontrol edilen bir bölgeden atılan füze Hatay'ın Yayla Dağı ilçesindeki sınır karakolunun yakınına isabet etmiş. Olayda bir askerin hafif yaralandığından bahseden haberler var. Evet. Devamını da getirelim. Erdoğan'dan bir açıklama var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak Afrin'in halkı oraya huzur içinde yaşayacak orada. Biz kendi göbeğimizi kestik. 3622 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla sınırlı kalmayacağız. Amacımız işgal değil. Terör koridorunu ortadan kaldırmak demiş. Amerika Birleşik Devletleri Zeytin Dalı Harekatı'na gerekli desteği vermedi demiş. Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Membiç, Ayn el Arab ve Tel Abyad'la süreç devam edecek diye konuşmuş. Irak Meclis Başkanı Selim Cuburi'nin Türkiye'yi terör örgütü PKK'ya karşı işbirliğine hazırız mesajı, tırnak içinde verilmiş bu, mesajı ilettiği açıklanmış. Oradan da farklı aynı yönde açıklamalar var. Çok, evet, yani takip etmesi çok kolay değil. Independent'ın Orta Doğu muhabiri Patrick Coburn de Afrin Kent Merkezi'nin kontrol altına alınması sonrası Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelme girişiminde bulunma ihtimalinin düşük olduğunu yazmış Independent gazetesinden. Bu yeni düşen haberlerden bir tanesi, yazı yani. Bir de Coburn YPG çekilerek, hava savunması ve ağır silahtan yoksun YPG'nin Afrin'den çekilerek akıllıca davrandığını, Türkiye'nin ise zafer elde ettiğini de tespit ediyor. Yalnız etnik temizlik tehlikesinden de bahsetmiş. Şehrin, evet, düşmesi sonucu böyle bir tehlikeden bahseden makaleleri yayınlanıyor üstüste. YPG ağır can kayıplarına kaybedeceği bir muharebeye girmemekle akıllıca davrandı demiş Coburn ve bu kolay zaferle Türkiye Suriye'de daha önemli bir oyuncu haline gelecek diye iletmiş. Evet, Başbakan Yardımcısı Bozdağ da, hükümet sözcüsü aynı zamanda Bekir Bozdağ, teröristler Afrin'de korkup kaçtılar demiş. Amacımız bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra gerçek sahiplerine teslim etmektir diyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Peki şeyden de biraz, bu biraz önce sözünü ettiğimiz konuşmayı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de, sarayda yapılan hakim ve savcı atamasında yaşanmış ilginç bir şey. Yeni atanan 1236 hakim ve savcı, salona giren Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım'ı ayakta alkışlarla karşılamışlar. Bu da ender rastlanan görüntülerden biri. Yani yargı organının, bağımsız yargı organının siyasi erki baş isimlerini ayakta alkışlamaları yargı bağımsızlığı konusunda bazı tereddütler yaratabilir. Zaten Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti de o, saraydaki atama törenini hakim ve savcılar siyasileri ayakta alkışlarla karşıladı. Yargı ayakta diye ünlemle bir yorum manşet atmış. Bir de başka kaygı verici bir haberden daha bahsetmek mümkün. Yani Evrensel Gazetesi de bunu ayakta alkışlayanlar tarafsız olabilir mi diye vermiş birinci sayfadan. Hakim ve Savcılar Kurulu atamaları ertelenen kura törenini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlemiş. İşte bu diyor, böyle bir durum. Şeyde bir başka haber de, İçişleri Bakanlığı'nın sivillere tanınan yıllık 200 mermi satın alma hakkını bin mermiye çıkarması bireysel silahlanma karşıtlarının tepkisine neden oldu diyor. Yani zaten 200 merminin de serbest olması neden diye de sorulabilecekken bunun bir de 5 katına çıkarılması bin mermiye tepki. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mehmet Tüm de her 3 kişiden birinde silah var, bu mermiler nerede kullanılacak sorusunu yönetmiş. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu izleyenler için daha da kaygı verici olabilir. Evet. Küçük Amerika yolundaki şey Umut Vakfı, yani cinayetleri kadın cinayetleri durduracağız platformundan Gülsüm Kav, bireysel silahlanma arttıkça kadınların daha çok öldürüldüğüne dikkat çekerken böyle net bir korelasyon var tabi. Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayhan Akcan da silahlanma artıyor, talep engelleneceğini karşılanıyor demiş. Bu da önemli bir şey. Bir de bir askerle bir korucunun şehit olduğu haberi de var. Diyarbakır ve Bitlis'te. Bitlis'e bağlı Kayalıbağ köyünde odun toplamaya gidenlere düzenlenen saldırıda bir köylü öldü, 4'ü yaralandı diyor. Bir de Hani ilçesinde Diyarbakır'ın bir uzman erbaşla bir korucu şehit olduğu haberleri var. Evet, ama bahsettiğiniz üzere bu tarafsızlık durumları en büyük aşınmaya neden olan şeylerden bir tanesi olarak nitelendiriliyor. İçinde bulunduğumuz günlerde özellikle. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, atanmış seçilmiş değil, atanmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklaması vardı. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro, metrodaki birinci önceliğimiz bize en fazla oy veren yerler şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bunu daha önce duymuş muydunuz böyle bir açıklama? Hayır. Herhangi bir belediye başkanı tarafından. Duymuyorum. Yani bunca yıldır İstanbul'un belediye başkanları var. Osmanlı zamanında da farklı kurumlar tarafından temsil edilen farklı insanlar var. Ve böyle bir açıklamayı daha önce ben de hiç duymamıştım ve yani tamamen aşınma, başka bir şey evet, de değil. Şaşkınlık. Yani bu anomi kavramıyla da tekrar bir düşünelim bakalım, yapabilir mi bunu izah etmek. Evet, çok sayıda berber ama şeyler, sadece bir iki başlıkla verelim. Cambridge Analytica durumu da devam ediyor. Facebook verilerinin kullanıldığı Trump'ın kampanyasında açığa çıktı ve şirketin 30 milyar dolar zarar ettiği de var, ama bilgisi de var ama başka karlardan da bahsediliyor. 30 milyar dolarlık şirket miymiş? Bacan'ın 30 milyar dolarlık bir şirket miymiş Cambridge Analytica? Daha da büyük olabilir aslında. İstinaf Mahkemesi de Cumhuriyet Vakfı toplantısının iptalini onaylamış. Cumhuriyet Vakfı bu karara karşı Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor. Çok Amerika Birleşik Devletleri'nde Brezilyalı Güney Amerika'da bir şehir konsey üyesi ve yaşam savunucusu Marielle Franco'ya silahlı saldırı düzenlendi. Şoförüyle beraber, arabayı kullanan Anderson Pedro Gomes ile beraber öldü. Politik bir cinayet olduğu belirtiliyor. Gazete Karınca'da yer alan bir habere göre Sosyalizm ve Özgürlük Partisi Rio de Janeiro Şehir Konsey üyesi Marielle Franco'nun öldürülmesiyle ilgili açıklama yapıyor. Politik bir cinayet, yani bir infaz olasılığını göz ardı edemeyiz diyor. Binlerce kişi sokaklarda. Halklar ülke genelinde sokağa çıkmış durumda. Bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Ama şimdilik ara verelim. Ve şeyde de 9.30'dan sonra da Hawking üzerine bir konuşmamız olacak. Hayatını kaybeden Stephen Hawking'in evren bilimci ve fizik profesörü, hem katkıları hem de kimliği üzerinde birazcık konuşma fırsatı bulacağız, ama daha sonra. Şimdi Ahmet İnsel'le buluşacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün öncelikle bu Rusya seçimlerini dün birazcık kapsamaya çalıştık ama biraz daha üzerinde durmakta fayda var. Önemli bir, yani sandık çıkışlarında, anketlerinde olan sonra da doğruya çıktı. Açık arayla Putin'in oldu. Beklenen de bir şeydi ama bunun neleri, sonuçları ne olur filan birazcık konuşalım istersen. En görünen bir sonucu tabii Putin'in yüksek bir oy oranıyla seçilmesi. Putin kendisine şöyle bir hedef koymuştu. 70-70, iki tane 70'i sağlamak istiyordu. Birinci 70 katılım oranının %70 olmasıydı. İkinci 70 de kendisinin aldığı oyun %70 olmasıydı. Bu ikinciyi gerçekleştirdi. %76.7 açıklanan oy oranı Vladimir Putin'in karşısındaki 7 diğer adayın en yüksek oy oranı %14 ile Komünist Partisi'nin adayı Genani. Dolayısıyla tartışmasız bir zafer olduğunu söyleyebiliriz. İkinci amacı katılımın %70 olmasıydı. Bunlara çok uzak değil. Katılımda %68'in biraz altında, %67.5 oldu. Bundan evvelki 2012 başkanlık seçimlerinde de %65 olmuştu katılım. Dolayısıyla katılımın 1-2 puan artması Putin açısından yeterli denebilir. Niye yeterli denebilir? Çünkü karşısındaki en büyük adayı yargı yoluyla tasfiye ettikten sonra, yani Alexei Navalny, İlerleme Partisi Başkanı Alexei Navalny siyaseten yasaklı hale getirdikten sonra zaten seçilmeme riski hiç kalmamıştı. Ayrıca da Navalny seçimlere girseydi Putin kaybeder miydi? O da az bir ihtimal olduğu ortaya çıkıyor. Navalny boykot çağrısında bulundu biliyorsunuz. Evet. Ve bu boykot çağrısı etkili olmadı. Yani 2012 seçimlerine nazaran katılımın 2 puan artması elbette üzerinde durulması gereken bir nokta. Acaba katılım tamamen gönüllü olarak ve gerçekten de %67 mi oldu? Burada da gözlemcilerin söyledikleri, özellikle bu seçim yolsuzlukları, seçimleri izlemekle uzmanlaşmış Golos Derneği'nin başkanı ve birkaç temsilcisinin demeçlerini okudum. Söyledikleri seçime katılımın bazı çevrelerde neredeyse zorunlu hale getirildiğini söylüyorlar. Bunun da yöntemi olarak iş yerlerinde, okullarda insanların iş yer, yani kamu kurumlarında, iş yerleri derken bu daha çok kamu kurumları için geçerli söylediğim, hastanelerde dahil olmak üzere kamu kurumlarında sandık kurulmuş. Pazar günü olmasına rağmen okullar kapalı ama sandık kurulmuş ve orada çalışanlar kendi oy verdikleri, normal olarak oy verdikleri sandıkta değil, evlerinin adresinin olduğu sandıkta değil, iş yerlerindeki sandıkta gelip oy vermişler. Pazar günü niçin gelip bir okulda çalışan okulda oy vermeyi tercih eder? Burada da o kurumların yöneticilerinin çalışanları gerçekten oy verip vermediklerini denetlemek için böyle bir yönteme başvurduğunu ilan ediyorlar. Golos yöneticisinin tahminlerine göre böyle 5 milyon civarında kendi esas seçim sandığı adresine yakın olmakla beraber iş yeri adresinde oy kullanan insan olduğunu söylüyor. Bu sonuçları değiştirecek şeyler değil bunlar. Yani Golos'un iddiasına göre aslında gerçek katılım oranı %67 değil, %63. %63 de çok kötü bir katılım oranı değil. Evet, yani bir de işte çeşitli dükkanlarda ücretsiz yemek veya indirim verildiği öne sürülüyor. Sandıklarda, sandık başlarında hediyeler verildiği, çeşitli bu yerel yöneticilerin inisiyatifleriyle oluşmuş çeşitli yöntemler, sandık başlarında gelenlere hediye verildiği, sandviç hediyesi veya oyuncak verildiği, yemek düzenlendiği falan, ama bütün bunlar sonuçta teşvik yöntemleri. Yani katılıma bir seçmeni o oy vermeye, katılmaya teşvik etmek suç değil sonuçta. Bir de yani bazı yolsuzluk iddiaları da var, işte webcamlerden var, canlı yayınlanan var, sandık görevlileri çekmecelerden var, çıkardıkları pusulaları sandığa atarken evet, var. Onu ama da aynı zamanda Goros yöneticilerinin söyledikleri var diyorlar. Bunlar özellikle çevre özerk yönetimlerde, özellikle Tataristan'da, Çeçenistan'da, şeyde, Asya'nın doğusundaki Yakutistan'da bunların daha sık olduğunu söylüyorlar. 93 bin seçim bürosundan yarısını kamera konmuş ve zaten bunlar kameralardan tespit edilen şeyler, yolsuzluklar. Fakat sonuçları çok değiştirmediğini, etkili olmayan, sonuçların değişmesine çok etkili olmadığını da belirtiyorlar. Evet. Çeçenistan'da %93 çıkmış Putin'e oy örneğin. Kadirov kendisi ilan etmiş, %93 çıktı diye. Artık gerçekten %93 mü yoksa Kadirov öyle bir takdir etti, onu bilemiyoruz. Her şey Kadirov'un neyi takdir ettiğine bağlı olduğuna göre evet. Yani oralarda böyle, ama Moskova'da mesela bunun pek olmadığını, ayrıca da bu seçim sandığını oyla doldurma girişimlerinin de merkezden değil de yerel yöneticilerin biraz kendilerini sadakat gösterisi evet, olarak yaptıklarını da Golos Derneği'nin sözcüleri belirtiyorlar aynı zamanda. Şimdi burada önemli olan şey boykotunu kaybetmiş olması. Yani Navalny'nin seçimlere katılsaydı Putin birinci turda seçilebilir miydi? Belki seçilmezdi. İkinci turda seçilirdi ama belli ki. Evet. Çünkü maalesef muhalefet tarafından Navalny başta olmak üzere çok ciddi bir birbirinden nefret söz konusu. Yani seçimin olduğu akşam Navalny ile %2'nin altında oy almış, Putin'in ilk defa siyasete girmesine yol açan, sağlayan Leningrad, o zaman veya Petrograd belediye başkanı Sobchak'ın kızı evet, %2'den düşük bir oy aldı. Ve Sobchak Navalny'e seçimlerden sonra beraber ittifak önerisi yaptığında Navalny hakaretler etmiş televizyon programında Sobchak'a. Yani Sobchak temiz birisi midir, iyi birisi midir, güvenilir birisi midir bilmiyorum ama Navalny'nin aldığı kendisinden çok emin, kibirli ve sadece ve sadece yolsuzluklara yönelik bir program. Yani Navalny başka ne istiyor derseniz bilmiyoruz. Sadece yolsuzluk konusunu işliyor. Bu da sadece yolsuzluk konusunu işleyerek iktidar olmak mümkün değil biliyorsunuz. İnsanları başka şeylerle de harekete geçirmek gerekiyor. Ve dolayısıyla Navalny'nin boykot çağrısı da işte bu kadar etkili oldu. Evet. Önümüzdeki dönemde tabii ki Putin'in, yalnız bir şey belirteyim, Putin bağımsız aday olarak girdi seçimlere. Yani kendisinin kurduğu ve başında Medvedev'in şimdi olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin adayı olarak değil, bağımsız aday olarak girdi. Bunun ne anlama geldiği konusunda da rivayet muhtelif. Yani bir kısmı Putin'in Birleşik Rusya Partisi'ne yönelik seçmenlerin tepkisinden de kendisini sıyırıp sadece Putin üzerinde, kendisi üzerinde bir seçmen kutbu, cazibesi oluşturma amacı güttüğünü belirtiyorlar. Bir kısmı böylece Putin'in kendisinin yerine bir ileride yerine birisini devam edecek, kendisini yerine alacak birisini belirleme zorunluluğundan da kurtulduğunu belirtiyorlar. Bakacağız. Yani bunun ne anlama geldiğini, bir kısmı da Putin'in artık kendisini bütünüyle Rusya'nın partiler üstü, bütünüyle partiler üstü lideri konumuna oturtmak istediğini iddia ediyorlar. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Putin'in güçlenerek çıktığını söylemek yanlış olmaz. Yani evet, boykot politikası kaybetti birincisi. İkincisi Putin güçlenerek bu seçimlerden çıktı. Üçüncü tespitte Putin'in politikasına alternatif Rusya'da şu anda bir politika yok. Evet, o zaman da tabii yolsuzluk ve demokrasi, antidemokratik güçlerin de yükselişte kalacağını da söyleyebiliriz. Kötü bir evet olarak. Yani zaten muhalefet hareketinin yani Navalny'nin seçimlere girseydi ne kadar oy alacağını bilmiyoruz ama tahminler büyük şehirlerde oy alabileceği, onun da %10 ile 10-20 arasında büyük şehirlerde olabileceği yönünde. Bilmiyoruz. Yani Navalny şu anda en iddialı alternatif lider gibi sunuluyordu Batı basınında ama bu Navalny'nin de otokrat eğilimli birisi olduğu, çok kibirli ve çok kendi merkezli birisi olduğu giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Bu da toparlama, bir muhalefeti, Putin'e karşı muhalefeti toparlama kapasitesinin pek olmadığını gösteriyor. Navalny'nin etrafındakiler daha çok 15-20-30 yaş arası, pardon 15 diyorum, 20-30 yaş arası gençlerden oluşuyor. Biliyorsunuz gençlik kalıcı bir kategori değildir. Evet. Peki buradan da önemli bir başka paralel konuya geçelim. Bu şey, boykot şeyleri Türkiye'de de konuşuluyordu. Seçim boykotu meselesi. Bu konuda da sen de yazı yazdın. Nedir bu boykot? Yararlı olduğu noktalar var mıdır, yok mudur? Genel olarak boykotla seçim boykotunu karıştırmamak lazım. Bazı durumlarda boykot hareketleri etkili oluyor. Örneğin bazı tüketici hareketleri, bazı şirketlerin davranışlarına yönelik, örneğin biraz evvel bahsettiğiniz köle çalıştıran, evet, hapishanedekiler de kısmen buna dahil olabilirler. Köle çalıştırılmasına karşı köle çalıştıran şirketlerin mallarını satanlara karşı boykot kampanyaları yapılması veyahut bazı sorunlu olan, kabul edilemez olduğu düşünülen bazı eylem ve işlemlerde bulunan şirketlere karşı, kurumlara karşı boykot kampanyası zaman zaman etkili olan ve sonuç alan şeyler. Evet, ülkelere de, yani Afrika'da, Güney Afrika'da anti-apartheid şeyi çok başarılı olmuştu boykotu sonunda yani. Uzun sürdü ama başarılı oldu. Başarılı olmayan örnekleri de var bunun tabii. İsrail'e boykot mesela yıllardır denenmeye çalışılıyor, pek sonuç vermiyor. Ama Güney Afrika'ya dediğim gibi apartheid, kırk ayrımcılığı rejimine karşı olan boykot göreli olarak etkili olmuştu. Ama şu da tabii önemli, Güney Afrika'da zaten ırk ayrımcılığına maruz kalanlar nüfusun %80'i oluşturduğu için, evet, zaten sürdürülebilir olma niteliğinde yitirmiş olan bir politikaydı apartheid politikası bir müddet sonra. Siyasette ise seçimleri boykot ederek sonuç alma konusunda dünyada benim bildiğim çok başarılı örnek yok. Seçimi boykot ederek sonuç alma. Bu konuda Ruşen Çakır'ın bir Medyascope'da yaptığı sunuşu izledim. Orada Brooklyn Enstitüsü'nde 1990 ile 2010 arasında 20 yıl boyunca dünyada yapılmış onlarca seçim boykotu kampanyasının sonuçlarını inceleyen bir makaleye referans veriyor. Sonra makaleyi de okudum. Hemen hemen hiçbir yerde bu seçim boykotları beklenen sonucu az da olsa vermemiş. Afrika'da çok sık yapılan bir şey bu seçim boykotu 1990'larda. Bazı durumlarda çaresiz olarak boykot yapıyorsunuz çünkü tek kişi katılıyor seçime. Yani orada verseniz de vermeseniz de, seçim olsa da olmasa da bir şey değişmiyor. Evet. Bu tür boykotları zaten bir tarafa bırakıyorum çünkü orada artık seçim demek de yanlış. O bir plebisit. Evet, yani plebisiti boykot etmekle seçimi boykot etmek ayrı şeyler. Zaten sonuçta almıyor plebisiti de boykot etseniz. Yani illa yanlış bir şey diye olduğunu söylemiyorum. Çaresiz kalırsanız, başka yapacak bir şey olmasa da Allah kahretsin der ve sandığa gitmezsiniz ve karşı oy kullanmak cesaretiniz yoksa eğer veya imkanınız yoksa orada, yani bir de öyle bir imkan da verilmiyor bazı durumlarda, bazı ülkelerde insanlara karşı oy kullanma imkanı bile verilmiyor. Evet, 1982'de de mesela hatırlıyorum şey, anayasa ve cumhurbaşkanlığı beraberdi, çok zordu hayır vermek yani Türkiye'de. Evet, evet. Bunu hep bu şekilde izah ettik, %91 evet'i, ama bundan %100 emin değilim Ömer. Evet. Sadece zor olduğu için hayırın %8 çıktığında. Evet, onu ayrıca konuşmak ayrıca lazım tabii. Evet. Evet, yarı şeffaf zarflarla filan. Neyse. Evet, evet. Evet. Boykotun etkili olmamasının önemli nedenlerinden bir tanesi, boykot sonucunun, yani katılım, seçime katılım oranının bir müddet sonra gündemden düşüyor olması. Seçime katılan ve kazanan aldığı oyla kalıyor ve bu yüksek bir oy oluyor boykot olduğu için de. Yani %40-45 ile seçilecekse birisi diyelim, %60-70-80 ile seçilir hale geliyor boykot. Eğer başarılı bir boykot olursa da bu sonuç alması açısından söylemiyorum. Başarılı bir boykot olduğunu düşünelim. Seçmenlerin %30-40'ının sandığa gitmemesi durumunda sandığa gidip oy kullanan seçmenler çok büyük bir ağırlık elde ediyorlar. İkinci tür boykot, başkanlık seçimlerindeki boykottan farklı olarak parlamento seçimlerini boykot etmek daha da başka bir risk taşıyor. Bunu Venezuela'da acı bir şekilde Chavez karşıtı muhalefet yaşadı örneğin. Seçimleri boykot etti. Chavez'in ölümünden önceki son seçimlerde parlamentonun %98'i Chavez ve Chavez'i destekleyen diğer partilerle doldu. Evet. Ve ondan sonra istedikleri değişiklikleri yapabilir hale gelmişlerdi ve çaresiz kaldıklarını o zaman izlemiştim muhalefetin. Ne kadar sokağa dökmeye çalışsa da, muhalefet parlamentonun meşru olmadığını iddia etmeye çalışsa da bu kadar olmadı. Parlamentoda çoğunluğu, ezici çoğunluğu, yani neredeyse %96'sıydı yanılmıyorsam, Chavez'in ve onu destekleyen diğer partilerin taraftarları tarafından oluşmuş bir parlamentonun kendinden menkul bir meşruiyeti otomatik olarak oluyor tabii ki. Ve bunun geri dönüşü yok o zaman. Yani kanunlara karşı nasıl çıkacaksınız? Sadece sokakla bu işi halletmek de mümkün olmuyor çoğu yerde. O yüzden boykot çok verimli, seçim boykotu çok verimli. Dünya örneklerinden bahsediyorum. İstisnalar varsa elbette onları da görmek ve öğrenmek isterim. Haklı nedenlerle yapıldığından kuşku yok. Fakat sonuçları itibariyle bu haklı nedenler yeterli olmayabilir. Benim söylemek istediğim esas bu. Yani boykot çağrısında özellikle hangi seçimi boykot edeceğiz Türkiye'de? Yerel seçimleri mi? Cumhurbaşkanı seçimini mi? Milletvekili seçimini mi? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçimi artık aynı gün yapılacak. Hatta umarız Anayasa Mahkemesi bunu değiştirir. Birkaç bu seçim yasasının değişikliklerinin birkaç tanesini, en azından en seçim güvenliğini bütünle kaldıran bazı önlemleri iptal eder. Bunların arasında en tehlikeli seçim güvenliğini tehdit eden önemli maddelerden bir tanesi, iki farklı seçimin oy pusulasının aynı zarfa konacak olması. Cumhurbaşkanlığı seçiminin pusulasıyla milletvekili seçiminin pusulası yasadaki yeni durumda aynı zarfa konacak. O zaman Cumhurbaşkanı seçimini protesto ederken milletvekili seçimini de protesto edeceğiz. Evet, çok şey yani 1980... Milletvekili seçimi protesto ederken, boykot ederken Cumhurbaşkanı'na da mı oy verdin? Yani bütün bunlar dikkatle tartışılması gereken ama boykot talebinin durumunu, bu gerekçelerini, ruh halini, siyasi tepki nedenlerini bütünüyle paylaşıyorum aynı zamanda. Yani hakikaten çaresizlik halinde seçmeni, muhalif seçmeni bırakan ve ne olursa olsun ben kazanacağım, benim kazanmam gerekiyor diyen bir durum var. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Yani bu boykotların başarısı olmasının nedenlerinden bir tanesi de hemen hemen hiçbir yerde, bazı ülkelerde referandumlar hariç, seçimin geçerli olması için gerekli bir asgari katılım oranının olmaması. Hani şöyle bir şey olsa, deseler ki seçimlerin geçerli olması için seçmenlerin %50'sinin katılımı şarttır. O zaman boykot bir hedef haline gelebilir. Bakın bazı yerlerde referandum için böyle şeyler geçerli. Yani referandumun geçerli olması için seçime katılım oranının %30'un üstünde olması lazım örneğin bazı yerlerde. Ama böyle bir asgari gerek şey hedef yoksa boykot daha da zorlaşıyor. İkincisi, boykotu yürütecek olan hareketin, muhalefetin asli hareketi, temel hareketi, muhalefetin çoğunluğu oluşturan hareket olması lazım. Yoksa boykot marjinal küçük grupların hareketi halinde varlığıyla yokluğu birkaç ay içinde seçimlerden sonra bütün unutulan bir girişim olarak kalmaya mahkum kalıyor. Evet. Bir de üçüncüsü, yani boykot ettiğiniz zaman seçim sonuçlarını eleştirmek, seçim sonuçları üzerinden bir hile varsa hile üzerinden kampanya yapma kabiliyetiniz de azalıyor. Kalkmıyor tamamen ama en sonunda size şey cevabı veriyor bir taraf. Seçime katılsaydınız o zaman görürdük. Görürdünüz, evet. Evet, tartışma. Bütün bunları yan yana getirerek konuşuyorum. Peki. Bir şey belirteyim küçük. Afrin'le ilgili siz biraz evvel belirttiniz. Zamanımız doldu. Bir dakika içinde küçük bir şey hatırlatayım. Lütfen. Endişe verici bir veya endişe verici olup bilmiyorum ama en azından bu sabah erken saatlerde Suriye kaynaklı bazı merkezlerden, insan hakları merkezlerinden veya Suriye izleme örgütlerinden gelen bir bilgi, Esad rejimi askerlerinin veya milislerinin, tam belli değil, tanklar desteğinde Tal Rifat'ın güneyine konuşlandığı, yani Alep'in kuzeyindeki Zahra bölgesine konuşlandığı, diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin de kuzeyden Mari bölgesinden Tal Rifat'a doğru konuşlandığı iddiaları var. Biliyorsunuz Afrin'deki yerel yönetim ve YPG silahlı güçleri Tal Rifat'a çekilmişlerdi. Burada Suriye müdahale edecek mi? Yani en azından şu anda Suriye bir müdahale pozisyonunu almış durumda ama bu ne kadar etkili bir müdahale pozisyonu onu bilmiyorum. Yani gerginlik Afrin'in doğusunda, Şab bölgesinde, Tal Rifat etrafında şu anda yoğunlaşmış durumda. Afrin'den çıkanların büyük bölümü de Tal Rifat'a gelmişlerdi, YPG güçleri. Siviller dağıldılar. Halep'te yerleşenler var. Maalesef Halep'in içine Kürtleri almadılar. Halep'in dışında, kuzeyinde bir bölgede yerleşmelerine izin verdiler Türk mültecilerin. Ama Arap mültecileri Halep'e aldıkları söyleniyor Esad güçleri. Evet, kaygı verici gelişmeler, takip etmeye çalışacağız onu. Gelecek hafta destek günlerine giriyoruz. Programımız yok, onu da hatırlatayım. Evet. Ben de bir küçük hatırlatma yapayım. Siz gerçi belirttiniz ama Brezilya'da öldürülen sol belediye meclisi üyesi Marielle Franco'nun anısına çok büyük yürüyüşler oldu ama aynı zamanda pek siz izleyebildiniz mi takip edemedim. Geçen hafta Dünya Sosyal Forumu Brezilya'da, Salvador'da 13-17 Mart arasında yapılıyordu. Ve bu 13-17 Mart'taki Dünya Sosyal Forumu'nun son gününde çok büyük bir yürüyüş, toplantı yapıldı Marielle Franco'nun anısına. Aynı zamanda Dünya Kadınlar Zirvesi de bu sosyal forum çerçevesinde yapılmıştı. 17 Mart'ta Marielle Franco'nun ölümünün hemen ertesinde hem Brezilya'da çok büyük yürüyüşler oldu ama Dünya Sosyal Forumu da bir tür bu toplantısını Marielle Franco anısına kapattı. Bunu da hatırlatayım. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Here are the most important pieces of advice that I've passed on to my children. 1. Remember to look up at the stars and not down at your feet. 2. Never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. 3. If you are lucky enough to find love, remember it is rare and don't throw it away. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bir sesle girdik bugünkü Açık Bilinç programına. Siz sunumunu yaparsanız seviniriz. Tabii, memnuniyetle. Aslında geçen hafta demiştik ki bugün idrak ile deneyim arasındaki ilişkinin felsefe ve bilim tarihindeki hikayesine bakacağız. Fakat hesapta olmayan bir şey oldu. Dünyanın en ünlü bilim insanlarından Stephen Hawking vefat etti geçen hafta. Bunun üzerine Stephen Hawking hakkında bir program yapmaya karar verdik. Deneyim, idrak konusunu daha ileriki bir haftada tekrar ele alacağız. Mutlaka ertelemiş olduk. Ses kaydı da Stephen Hawking'in sesi değil aslında ama onun cümleleri ve kendisiyle özdeşleştirdiğimiz bilgisayarın ürettiği ses. 2010 senesinde Amerika'da ABC televizyonunda bir söyleşi verirken gazeteci Diane Sawyer çocuklarınıza verdiğiniz en önemli nasihatler nelerdir diye soruyor. Ona cevap olarak Hawking diyor ki bir ayaklarınızın ucuna değil yıldızlara bakmayı, göklere doğru bakmayı unutmayın. İki, işinizi boşlamayın çünkü insana işi anlam ve gaye verir. Bu olmadan hayat boştur. Üç, eğer aşkı bulacak kadar talihliyseniz bunun nadir bir şey olduğunu hatırlayın ve heba etmeyin demiş. Bu sosyal medyada çok dönen bir ses kaydıydı. Bununla girmiş olduk fakat bugün asıl konuşmak istediklerimiz bu tavsiyeleri değil. Stephen Hawking'in kim olduğu, vardığı yere hangi yollardan geçerek varmış olduğu ve belki programın sonlarında da biraz insan olarak nasıl bir kişi olduğu. Bütün bunları konuşmak için aslında Türkiye'deki en yetkin isim de çok şanslıyız ki stüdyoda konuğumuz Profesör Rahmi Güven. Rahmi Bey hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Rahmi Bey. Sağ olun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Rahmi Güven Stephen Hawking'in üstünde çalıştığı alanlara çok benzer alanlarda çalışan bir fizikçi ve matematikçi. Ben kendisini tanıtarak başlayayım, daha sonra sözü kendisine bırakmak istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldıktan sonra yine ODTÜ'de fizik bölümünde, Boğaziçi Üniversitesi'nde ise matematik bölümünde, TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde ve IŞİK Üniversitesi'nde görev yapmışlığı var. Yurt dışında da Austin'deki Texas Üniversitesi ve Viyana'daki Teorik Fizik Merkezi'nde doktora sonrası araştırmalar yürütmüş. Uzmanlık alanlarından bir tanesi klasik ve kuantum kütle çekimsel kuramları. Bu Hawking'in çalışmaları için de çok önemli bir alan. Bundan birazdan bahsedeceğiz. Profesör Rahmi Güven aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA asli üyesi iken 2010 senesinde oradan istifa ediyor. Daha sonra Bilim Akademisi'nin üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Sedat Simavi Vakfı Fen Bilimleri Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü gibi pek çok ödülün ve uluslararası pek çok yayında çalışma ve makalelerinde yazarı kendisi. Sözü ben Rahmi Hoca'ya bırakmadan önce Bilim Akademisi konusunda bir şey söylemek istiyorum. Daha önce bunu Bilim Akademisi Başkanı Mehmet Ali Alpar'ın konuk olduğu programda da buna değinmiştik ama bir kez daha söylemekte ziyan yok. Bildiğiniz gibi Türkiye Bilimler Akademisi, yani TÜBA, her ulusun sahip olması gerektiği gibi işte liyakat bazında kendi üyelerini seçen ve bilime yön veren, bilimsel araştırmaları ve bilim insanlarını destekleyen ve teşvik eden bir kurum olarak kurulmuştu. Fakat 2011 senesinde mevcut iktidarın, o zamanki hükümetince yapılan bir yasal düzenlemeyle bu statüsü değişti. Üyelerinin yalnızca üçte birini kendi seçer hale gelebildi. Diğer üyelerin diğer üçte biri işte Bakanlar Kurulu tarafından, bir kalan üçte biri de TÜBİTAK tarafından atanacak dendi. Bunun üstüne TÜBA'dan büyük sayıda ayrılıklar oldu. Asli üyeler istifa ettiler ve Bilim Akademisi adı altında bir başka akademi kurdular. Bugün böyle bir iki başlılık var Türkiye'de. Karıştırmamak lazım TÜBA ile Bilim Akademisi'ni. Uluslararası alanda Türkiye'yi bilim alanında temsil eden kurum ya da tüzel kişilik Bilim Akademisi. Herkesin kabul ettiği şey bu. Fakat son derece kısıtlı kaynaklarla ve kendi başlarına ayakta durmaya çalışıyor. Öte yandan Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBA, bir tür devlet dairesine dönüşmüş durumda. Fakat işte desteğin hepsi, devlet desteğin hepsi TÜBA'ya gidiyor. Böyle bir acayip durum var. Günün birinde bunun da sona ereceğini umarız. Profesör Rahmi Güven'in bazı yazıları ve videolarını Bilim Akademisi'nin popüler bilim internet sitesi olan sarkaç.org'da bulmak da mümkün. Kara delikler üstüne verdiği güzel bir konferansın videosu var mesela. Bir de Stephen Hawking üstüne henüz dün yayınladıkları çok güzel bir yazı var. Bir yıldız kaydı Stephen Hawking diye. Ben bütün bunların bağlantılarını Açık Bilinç Twitter hesabından paylaştım. Oradan erişmek mümkün. Rahmi Bey, ben sözü uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah. İsterseniz Stephen Hawking kimdi, nasıl bir eğitimle geldiği yere, hangi yollardan geçerek geldi, biraz bunlardan başlayıp arkasından Hawking'in fiziğe ve dolayısıyla insanlığa katkılarından bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Teşekkürler. Stephen Hawking, annesi İskoç, babası İngiliz, bir bilimci. Oxford'da doğuyor. Ailesi enteresan bir aile. Baba, anne, ikisi de Oxford mezunu. Baba tıpçı, tropik hastalıklar uzmanı. Anne de felsefe, ekonomi ve siyasi bilimler okumuş Oxford'da. Enteresan bir hanım. Hawking'e çok etkilediği söylenir. Hawking orta öğreniminden sonra Oxford'a gidiyor. Babasının kolejine intisap ediyor. Oxford'da matematik olmadığı için fizik ve kimya okuyor. Çok çalışkan bir öğrenci olmadığı söyleniyor. Fakat tabii çok yetenekli bir insan. Hocaları durumunu fark ediyorlar. Şeref listesine sınırdan geçiyor. Ve doktora yapmak üzere Cambridge Üniversitesi'ne geçiyor. Kozmoloji, yani evreni anlamak üzere kozmoloji okumaya başlıyor. O sıralarda çok meşhur ve yani değerli bir insandır. Fred Hoyle gelmişti. Onunla yapmak istiyor. Fakat o müsait değilmiş. Deniz Şama diye bir danışmana veriliyor. Ki o da büyük bir şans, çünkü Deniz Şama hem kendisi değerli bir astrofizikçi, hem de insanları kaynaştıran bir özelliğe sahip. O dönemde Penrose'la, Roger Penrose, başka değerli bir fizikçidir, bir araya gelmelerini sağlıyor. Biraz sonra bahsederiz. Roger Penrose'un da çok önemli katkıları var. Singülerlik teoremleri diye bir teoremler ispatlamış durumda. İlk teorem ispatlamış durumda. Ve Hawking'de yine singülerlikler üzerine doktora tezini veriyor. Bu dönem esasında göreliliğinde altın çağıdır. Onu biraz sonra bahsedebiliriz. Doktoradan sonra yani kıymetli anlaşılıyor. Cambridge Üniversitesi, yani hayatının çoğu Cambridge Üniversitesi'nde geçmiştir. Orada araştırmalarına devam ediyor. Onun dışında Caltech'te. Pardon, vefat ettiği güne kadar da Cambridge Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor ve evet. Hatta galiba ikincisinin Isaac Newton'a verilmiş olan ünlü Lucasian kürsüsünün de sahibiydi vefat ettiği zaman. Doğrudur. 79'dan sonra 30 yıl hem Newton'un hem Dirac'ın zamanında oturduğu makama geçmiştir. Yani oraya seçilmiştir. Ve 79'da bu sefer yine Cambridge'de teorik kozmoloji grubunu kurmuştur. Ve ölünceye kadar da orada çalışıyordu. Bu arada çok seyahat etmiştir. Amerika'da, Kaliforniya'daki Kaliforniya Teknik Enstitüsü, Caltech'te sık sık ziyaret etmiştir ve orada da vakit geçirmiştir. Evet. Peki şimdi biraz da acaba fiziğe katkılarından bahsedebilir miyiz? Ben öyle anlıyorum ki Roger Penrose'un ispatladığı bir teoremi kullanarak ilk çığır açıcı çalışmasını Penrose'la birlikte kaleme alıyor. Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology diye bir yazıda, bir makalede Singularity'den bahsettiniz. Nedir singularity ve bu çalışma niye heyecan uyandırmış bir çalışma oldu zamanında? Şimdi yüzyılı aştı genel yöreliliğin ortaya çıkması. Onun geçmişine bakarsak üç evre yaşadığı görülür. Birinci evre başlangıç evresi, işte Einstein'dan başlıyoruz. 1963'e kadar başlangıç dönemi diyebiliriz. 1963 ile 80'e kadar olan dönemi de altın çağı diyebiliriz. Daha sonra artık yetişkinlik dönemine gelmiştir. Çok dallanmıştır ve halen de aktif bir alandır. Hawking doktoraya başladığı anda, ki 1963 diye hatırlıyorum, işte altın dönemin başladığı, altın çağın başladığı dönem. Orada şimdi ilk başlangıç döneminde bir sürü bulgular var. Kara deliğin ne olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Astrofizikçilerin pek ilgisini çekmiyor. 1963'te kuazar denen gök cisimleri keşfediliyor. Gözleniyor. Bunlar kızıla kaymaları nedeniyle bizden çok uzakta olmaları gereken fakat çok şiddetli gravitasyon alanlarına sahip nesneler. Dolayısıyla yer çekiminin çok şiddetli olduğu bölgelerin mevcudiyeti ortaya çıkıyor. Bunlar bugün bir süper kütleli kara delik olarak yorumlanıyor nesneler. Şimdi başlangıç döneminde daha Einstein teorisini ortaya attıktan bir yıl sonra falan ilk küresel simetrik bir çözüm bulunuyor. Bu Schwarzschild çözümleri. Çözüm enteresan fakat içinde bir bölge var, yani nokta var. O noktada anlamsız oluyor çözüm. Sonsuza gidiyor nicelikler. Ve Einstein da bunun simetriden dolayı oldu. Yani dünyada tam küresel simetrik ne var diyerek pek önemsemiyor. Daha sonra 39'da Oppenheimer bir öğrencisiyle birlikte işte kara delik davranışını cidden tespit eden bir hesapta bulunuyor. Fakat o da şeydi, yani genel relativite ilk evrelerin de şey matematiksel olarak çok güzel, zarif bir teori. Fakat Newton teorisinden farkları pek gözlenebilecek büyüklükte değil güneş sistemi içerisinde. Ne faydası var? Çok zarif fakat şey diye bakılıyor. Öyle çok fazla kişinin çalışacağı bir şey olarak görünmüyor. Bugün fayda yönünden bile baksak relativite şey. Yani günlük hayatımızda mesela şeylerde küresel konumlandırma sistemlerinde elzem. Fakat o dönemde öyle değildi. Evrende şiddetli gravitasyon alanları olduğu fark edilince daha dikkatli bir tanıma gerekir bu tür şeylerin. Şeyde relativite çok karmaşık denklemlere sahip ve genel kovaryans diye bir özelliği var. Yani görelilik de oradan geliyor. Değişik sistemlerde aynı şeyi tasvir etmek mümkün. Dolayısıyla gerçek nedir sorusu biraz irdelmesi gerekiyor. Burada işte dünyanın bir şansı cebirsel geometrici olarak başlayan sonra yine Cambridge'deki bir takım hocaların teşvikiyle relativiteye giren Roger Penrose'un yeni matematiksel teknikler geliştirmesiyle oluyor. Bunun üzerine İşte Hawking de doktoraya gelince Sharma Penrose'la tanıştırıyor ve tabii çok yetenekli bir insan olduğu için kara delikler için 65'te Penrose'un ispatladığı singülerlik teoremini kozmolojik plana taşıyor. O da böyle yani azımsanacak bir şey değil. Çünkü kozmolojik çözümlerinde de Einstein teorisinin tekillikler var, singülerlikler var. Yani singülerlik nedir sorusunun kısa bir cevabı fiziğin tıkandığı yer. Yani mesela bir model yapıyorsunuz, yoğunluk kabul ediyorsunuz. İşte bir bölgede ya da bir noktada yoğunluk sonsuza gidiyor. Sonsuz yoğunluk anlamını yitiriyor. Fakat bunu tersinden bakarsanız, yani teori anlamını yitiriyor esasında orada. Fizik diye orayı evet. Işıklayacak mantıklı bir fiziğin olması gerek. Teorinin anlamını yitirmesi ne demek Rahmi Bey tam olarak? Geçerlik bölgesinin dışına çıkıyor demek. Yani şu bilimin bir iyi tarafı her şey kalıcı oluyor. Yani mütevazi ama kalıcı oluyor. Mesela bugün de Newton teorisi yanlış değil. Her ne kadar 19 miydi, 21 miydi? The Times gazetesi Einstein tahtından indirdi diyorsa da evet. Şey duruyor. Fakat geçerlik bölgesi şey değil. Yüksek değil hızlarda yüksek hız bir, başkası çok büyük kütleler için geçerliliğini yitiriyor. Ne oluyor? İşte yeni bir teori bulunuyor. İşte Einstein bulmuş onu da. Ve Einstein teorisinde bir güzelliği belli yaklaştırmalarla içinden Newton teorisini çekip alabiliyorsunuz. Çok ilginç, evet. Şimdi ben doğru anladıysam Hawking bu çalışmalarının ilk zamanında daha büyük kütlelerle ilgileniyor. Çok küçük parçacıkların dünyasıyla ya da işte kuantum fiziğiyle ilgili bir çalışması ilgi alanlarının odağı değil. Fakat daha sonra oraya doğru da kayıyor. Hatta genel relativite ile kuantum teorisini birleştirmek gibi çok zor bir işe soyunuyor. İşte bazen her şeyin teorisini yapmaya çalışan bilim insanı falan diye nitelenmesinin sebebi de bu gibi anlıyorum. Doğru anlamış doğrudur, mıyım? Bu doğrudur. Kuantum teorisi hakkında katkıları neler? Şimdi şöyle bir şey var. Bir yandan singülerlik teoremleri nedeniyle genel yöreliliğin her zaman yeterli olmadığı anlaşılıyor. Öte yandan da işte diğer bir temel teorimiz var elimizde, kuantum teorisi. O kuantum teorisinden bakarsanız da yeterli küçük ölçeklere giderseniz o zaman yöreliliğin de değiştirilmesi gerektiği çıkıyor. Şu nedenle işte klasik Einstein teorisine göre uzay zamanın geometrisi, ki o zaten uzay zamanın yer çekimi yaratan hassası, özelliği, düzgün bir ve sürekli bir yapı. Ama kuantum teorisinden bakarsanız belli bir ölçüye inerseniz, çok küçük, 10 üzeri 33 mesela santime, o zaman uzay zamanının kendisinin de yapısı gözenekli bir halde olmak zorunda oluyor. Dolayısıyla nasıl zamanında elektrik ve manyetizma birleştirilip elektromanyetizma olmuşsa, bu sefer genel görelilikle kuantum teorisinde bir araya getirilmesi aranıyor. Ve öyle bir çerçevede, işte yeni bulunacak çerçevede, bu singülerliklerin temizleneceği, yani bir şekilde çözümleneceği kabul bekleniyor. Şimdi bu kuantum gravitasyon teorisi bulunabilmiş değil henüz. Singülerliklerin nasıl çözümleneceğini de bilmiyoruz. Elimizde sadece sicim teorisi gibi ümit verici adaylar var. Hawking'in bize sağladığı bu alandaki en önemli ipuçları. Bu da şöyle özetlenebilir. Singülerlik teoremlerinden edindiği tecrübeyle kara deliklerin tanımını yetkinleştiriyor. Ve bunu yaparken de 1971'de bir yüz ölçümü teoremi tespit ediyor. Buna şimdi Hawking yüz ölçümü teoremi denir. Kara deliklerin yüz ölçümleri, yani kara deliğin sınırını oluşturan olay ufuklarının yüz ölçümleri artmak ya da en azından azalmamak zorunda. Bu ispat termodinamiğin ikinci yasasına andırıyor. Bundan sonra arkadaşlarla birlikte kara deliklerin durağan denge konumlarıyla ilgileniyor. Yani çünkü kara delik oluşurken çok dinamik süreçlerden geçmesi lazım. Ama bir dengeye oturması lazım. Bunu anlamak için denge durumuna bakıyor ve bunu araştırırken dört tane yasa buluyorlar denge konumları için. Ve de ne hikmetse bu yasalar termodinamiğin dört yasasıyla aynı yapıda. Dolayısıyla yüz ölçümü, olay ufkunun yüz ölçümü entropiye benziyor. Entropi de termodinamiğin temel kavramlarından biri. Dahası sıcaklık olarak yorumlanabilecek başka bir nicelik çıkıyor bu yasalarda. Evet, bir de bu matematikçilerin ilginç özelliklerinden bir tanesi de hayatta Bertrand Russell'da da, Albert Einstein'da da ve Stephen Hawking'de de bir barış insanı olmak gibi bir özellik var galiba. Savaş karşıtlığı. Yani verdiğiniz örneklerin üçü de doğrudur. Onlar öyle fakat hepsi öyle mi emin değilim. Yani ben bu şey yani savaşı tabii ciddi bir bilimcinin isteyeceğini sanmam ama ben şeyleri de biliyorum. Böyle biliyorsunuz meslektaşlarımız atom bombalarını ortaya atan evet ama yani Oppenheimer da çok rafine şey bir insandı. Yani evet. Hakkını yemeyelim ama yani dünya şey yani şey, üçünün de barış sever olduğu, Oppenheimer'in de barış sever olduğunu. Evet. Ve o da çok şeydir. Sanskrit falan bilir şeydir. Bahsettiğiniz şey enteresan bu bizim konuşma kapsamında. Şimdi bu bahsettiğimiz altın çağın simge isimleri var. Amerika'da John Archibald Wheeler. Sovyet Birliği'nde Yakov Zeldovich. Bu ikisi de hidrojen bombalarını yapan insanlar. Fakat savaştan sonra bu uzmanlıklarını bu yıldız çökmelerine yani kara delik oluşumuna çeviriyorlar. Mesela Wheeler ilk başta olabileceklerini kabul etmiyor fakat sonuçta kaçınılmıyor. Kara delikler var. Yani kuramsal olarak var. Evet, bir de küresel iklim değişikliğiyle de ilgili kaygıları olduğunu da biliyoruz şeyin değil mi? Aynı zamanda Stephen Hawking'in. Doğrudur. Yalnız küresel iklim değil, çevre evet. Daha genel planda. Genetik mühendisliği, efendim dünya dışı uygarlıklar. Bilgisayar virüsleri yani bir sürü alanda şeyleri vardır. Yani Hawking şeylerini anlatmak daha uzun bir süre gerektirebilir. Dolayısıyla ben size bırakayım soruları sorun. Evet yani süremiz de daralıyor diye. Buyurun Güven Bey. Evet yani madem insani niteliklerinden şimdi bahsetmeye başladık biraz oradan gidelim. Bildiğimiz gibi bu programda bahsetmedik ama amyotrofik lateral skleroz hastalığına yakalanıyor. 21 ya da 22 yaşındayken galiba teşhis konuluyor. Birkaç sene hayat 21, evet. Beklentisi olduğu söyleniyor. Fakat işte bir şekilde herkesi şaşırtacak kadar uzun bir yaşama olabiliyor. Ama bunun çok zor, fiziksel olarak çok zor bir yaşam olduğunu söylemek lazım. Hatta hayal bile edemiyoruz büyük ihtimalle. Evet. İşte Stephen Hawking deyince gözümüzün önüne gelen şey böyle bir tekerlekli sandalyede donuk bir ifadeyle bakan bir kişi. Çünkü yüz kaslarını bile oynatamıyor. Dolayısıyla ne sevindiğinde sevindiğini ne üzüldüğünde üzüldüğünü görebiliyoruz. Sesi de kendi sesi değil bir bilgisayarla üretilen bir ses. Öte yandan sizin bu anlattığınız bilime katkılarının yanı sıra işte mesela İngiltere'de İşçi Partisi'nin destekçisi olduğunu, iklimle ilgili meselelerde, ifadelerde bulunduğunu, Amerika'nın Irak işgaline karşı çıktığını, bir savaş suçu olarak bunu nitelediğini, İsrail'e karşı bir akademik boykotu desteklediğini, nükleer silahsızlanma konusunda işte aktivistlik yaptığını filan biliyoruz. Siz de aslında Stephen Hawking'le şahsen tanışmış ve Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik bölümünde bulunmuş, ziyaret etmiş nadir kişilerden birisiniz. İnsan olarak nasıl bir insandı? Programın belki sonlarında biraz da bunları anlatır mısınız? Memnuniyetle, fakat hakkını yememek için önce bilime katkılarını bir toparlayayım. Çünkü termodinamiğinde kalmıştık. Şimdi termodinamiğin benzerliği olabilir, fakat sıcaklığı kredinin sıfır olması gerek klasik olarak. Hawking daha sonra işte kuantum teorisini ve göreliliği tutarlı bir şekilde ele alarak ustaca gerçekten termodinamik nesneler olduğunu ispatlıyor. Ve Hawking ışıması diye, yani kara delikler sanıldığı kadar kara değil, çevrelerine bir ışıma yayıyorlar. Dolayısıyla kütle kaybediyorlar. Ve sonuçta da yok oluyorlar. Sonucunu çıkartıyor. Bu en önemli katkılarından biri. Yani bir singülerlik teoremi, ikincisi ise kara delik ışıması. Bu konularda gerçekten düşünürseniz bütün bu katkıları da bu engeline bağlayayım. Tabii sizin bahsettiğiniz bu konuşmama son evrelerinde oldu. 85'ti yanılmıyorsam. Bir ameliyat geçirdi. Sonra konuşma yetisini yitirdi tamamen. İlk başta bu 21 yaşında teşhis konuyor bahsettiğiniz ALS hastalığının. Bu 2 yıl falan ömür biçiliyor. Birkaç yıl. Yani ben öğrenciyken hep işte Hawking'in çok az süresi kaldı duyardık. Korkunç bir hayata bağlılığı var. Derin bir mizah duygusu var. Ve de cesur bir insan. Yani önce bunları kaydetmek lazım. Tabii bu hastalıkta da çok nadir durumlarda uzun yaşanıyormuş. Hawking durumunda ben açıkçası kaybına şaşırdım. Çünkü o kadar güzel yaşadı ki ben hep yaşayacak diye bekliyordum. Evet. Ama tabii o da hepimiz gibi ölümlü. Şimdi kişi olarak nasıl derseniz, tabii ben ilk gördüğüm zamanlar konuşabiliyordu. Ama konuşmasını anlamak için biraz yanında uzun süre bulunmanız gerekiyordu. Sağ elini kullanıp tekerlekli sandalye evinden işine gidip geliyordu. Hayata çok bağlıydı. Eski özellikle binasında bu araştırma grubunun çok tatlı bir havası vardı. Yani sabah herkes geliyor. Hawking de tekerlekli sandalyesiyle gelip herkes odasına kapanıyor. Bu eski matbaa binası Cambridge'de. Sonra bir tek çay içmek için bir ya da iki kez de tam hatırlamıyorum şu anda. O zaman bir büfenin perdesi açılıyor. İnsanlar çayları alıyor. Küçük masalar var alçak. Onun üstüne kağıtsız falan yazılabiliyordu masaların. Herkes yazarak konuşuyor. Hawking ise sandalyesinde yanındaki fizik tartıştığı arkadaşıyla konuşarak ilerliyordu araştırmalarında. Ve o durumda bile, yani bu Hawking ışmasını bulduğu dönemlerdeki haline benzer. Fiziği kafasından yapıyordu. Tabii çok iyi bir ortamdı. Öğlen hep birlikte yemeğe gidiliyordu, Hawking dahil. Hiçbir şeyden geri kalmıyordu doğal olarak. Yani uzun lafın kısası bu şeyiyle, engelli tarafıyla da ve bu kadar çok işi, yani 200 civarında makalesi var. Çok satan kitapları var. Hem popüler hem teknik. 40 civarında, 39 yanlış hatırlamıyorsam, doktora öğrencisinin tez danışmanlığı yapmış biri. Bu durumda bunları yapabilmesi, bu üretkenliğe erişebilmesi insanlık için bir kere büyük bir önemli bir örnek. Bunun dışında bahsettiğiniz yani sosyal insanlığa katkısı bir tanesi bu zaten. Yani engelli insanlara çok iyi bir örnek oluşturdu. Dünyanın geleceğiyle ilgili biriydi. O bahsettiğiniz sözünü esirgemezdi. Ve işte 88'de yanlış hatırlamıyorsam yayımlanan Zamanın Kısa Tarihi kitabı öyle popüler oldu ki 10 milyondan fazla sattı. Penrose 25 milyon diyor. 40'tan fazla dile çevrildi. O dönemden sonra da bir medya yıldızı özelliği dünya ona sağladı. O ise yazımda da belirttiğim gibi dünyayı keyifle dolaştı. Çok ilginç düşünceler içinde dolu dolu bir hayat yaşadı. Galiba süremizin de sonuna gelmiş oluyoruz bu şekilde. Süremizi bitirdik. Evet. Bir meslektaşının da söylediği gibi Hawking için hasta da olsa çok hayati bir durum olmadıkça her sabah 9'da ofisindeydi. Yakınmadan, sızlanmadan işinin başındaydı diyor. Burada bu iş ahlakının da herhalde altını çizmek lazım. Programı o zaman Hawking'in kendi söylediği bir cümleyle bitirelim istiyorum. Şöyle diyor Hawking. I hope I will be remembered for my work on black holes and the origin of the universe, not for things like appearing on The Simpsons. Evet, yani Simpsons gibi programlarda görülmüş olmamla değil, kara delikler ve evrenin başlangıcı konusundaki çalışmalarımla hatırlanırım umarım diyor. Biz Stephen Hawking'i böyle hatırlayacağız. Böyle hatırlamamıza yardımcı olduğu için bugünkü konuğumuz Profesör Rahmi Güven'e de bir kez daha yeniden teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Gelecek hafta dinleyici destek günleri başlamış olacak. Onun için özel bir program yapacağız. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete'yi de bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.